hitting southeast of Tampa right now as the storm cuts a destructive path through Florida. Apele Oceanului Atlantic au invadat orașul Miami, valurile ating câțiva metri, mii de curse aeriene au fost anulate. La noi, grădinițele și școlile și redeschid porțile, unele unități de învățământ, mai ales cele de la sate, se confruntă cu eternele probleme legate de condițiile oferite elevilor. Toaletele existente, aceste latrine, sunt din 1975 aproximativ, poate chiar mai devreme de când s-a înființat această școală. Noi depunem toate demersurile și pentru a rezolva în cel mai scurt timp această situație. Va fi o dimineață aglomerată în trafic, o soluție ar fi ca părinții să folosească mijloacele de transport în comun pentru a-și duce copiii la școală. Conducătorii de vehicule care opresc sau staționează neregulamentar sunt pasibili de sancțiuni contravenționale și de asemenea pot risca inclusiv dosar penal în cazul în care blochează o arteră rutieră destinată circulației. Iar tot mai mulți imigranți care fug din zonele de conflict ajung și sunt prinși în România. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Prima zi de școală, 2,3 milioane de școlari și preșcolari din toată țara merg astăzi la deschiderea anului școlar. Cursurile încep așadar astăzi și se încheie pe 15 iunie, iar elevii vor avea 4 vacanțe în acest an școlar. Aflăm amănuntele de la Florentina Mihăiță. Primul semestru al noului an școlar ține până pe 2 februarie. Primii care vor intra în vacanță sunt elevii din învățământul primar și copiii de grădiniță, care vor sta acasă între 28 octombrie și 5 noiembrie. Vacanța de iarnă va fi între 23 decembrie și 14 ianuarie, adică elevii vor avea liber timp de 3 săptămâni. Între 3 și 11 februarie va urma vacanța intersemestrială. Elevii se vor întoarce la cursuri pe 12 februarie, când începe al doilea semestru. Vacanța de primăvară va fi mai scurtă și va avea loc între 31 martie și 10 aprilie. Anul școlar se încheie pe 15 iunie, mai puțin pentru liceenii din anii terminali, care vor încheia cursurile pe 25 mai, iar elevii din clasa 8-a pe 8 iunie. Cam fiecare an, programul școala altfel are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi planificat de profesori în perioada 2 octombrie-31 mai. Aproape 9500 de polițiști se vor afla astăzi în zona grădinițelor, școlilor și liceelor din toată țara pentru ca deschiderea anului școlar să se desfășoare în siguranță. În plus, pentru că traficul va fi foarte aglomerat în marile orașe, pentru că părinții își duc copiii la școală, pe arterele de circulație intens tranzitate vor fi polițiști care vor dirija traficul. O soluție ar fi ca părinții să folosească mijloacele de transport în comun. Agentul șef al Brigăzii de Poliție Rutieră București, Ovidiu Munteanu. Noi recomandăm conducătorilor de vehicule, în cazul în care doresc să însoțească copiii către unitățile de învățământ, să folosească mijloacele de transport în comun, precum și alte mijloace alternative. În cazul în care sunt obligați sau nevoiți să se deplaseze cu autoturismele personale, le recomandăm să parcheze doar în locurile special amenajate, să nu încurce traficul, iar în momentul în care se deplasează prin imediata vecinătate a unităților de învățământ, să încetinească și să circule cu atenție pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere. Conducătorii de vehicule care opresc sau staționează neregulamentar sunt pasibili de sancțiuni contravenționale și de asemenea pot risca inclusiv dosar penal în cazul în care blochează o arteră rutieră destinată circulației. Aproape un sfert dintre unitățile de învățământ din județul Galați încep școala azi fără autorizații sanitare sau de securitate la incendiu. Cele mai multe sunt de la țară, unde 10 de școli continuă să țină cursuri, chiar dacă sunt lipsite de cele mai elementare utilități, apă potabilă și toalete. Ema Turcu transmite. 79 de școli din județul Galați nu au autorizație sanitară de funcționare din cauza lipsei apei curente a sălilor de clasă mici și înghesuite sau pentru că în mileniul al treilea încă au WC-urile în fundul curții. Alte 32 de unități de învățământ nu au autorizație de la pompieri, fiindcă nu îndeplinesc normele de securitate la incendiu. Probleme sunt și cu cadrele didactice calificate. Peste 500 de catedre sunt neocupate. Cele mai grave probleme sunt în mediul rural, unde cel puțin 50 de clase de boboci încep școala anul acesta fără învățători la catedră. Nici educatori nu sunt suficienți. Circa 30 de clase de preșcolari încep noul an de învățământ fără îndumători calificați. Deficit de cadre didactice este și la orașe, unde aproximativ 100 de catedre sunt vacante. În orașul Galați, școala începe cu șantiere în lucru în mai multe unități de învățământ. Mai sunt de terminat lucrări la fațade, la instalații exterioare, la anexe sau în curți. În plus, până la venirea iernii, circa 60 de unități de învățământ se vor transforma din nou în șantiere. Primăria le pune centrale proprii, schimbă țevi și calorifere pentru că sistemul centralizat de termoficare a orașului a fost închis. Pe durata vacanței, municipalitatea a căutat bani și a făcut licitații. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Într-un liceu din județul Arad, autoritățile se chinuiesc de 10 ani să construiască toalete moderne, cu toate că lucrarea a fost atât în grija guvernului cât și a primăriei. Toaletele nu au fost construite, iar elevii și profesorii folosesc aceleași toalete care există de când s-a înființat liceul în urmă cu 10 de ani. Directorul Liceului Tehnologic, profesorul Mirela Bociort. Sunt de 7 ani în această școală și nu s-a mișcat nimic. Deocamdată pentru grupurile sanitare, îmi pare rău, dar astea sunt condițiile. Dezastru în timpul școlii. Iarna și în tot timpul, pe orice condiții avem, precipitații, ei vin pe îngheț, pe ploaie. Mai avem și acoperișul spart, da, în unele locuri mai avem. De-aia mai încercăm o înlocuire, încercăm să facem ce putem. În 2011, investiția a trecut la primăria a comunei Beliu. Primarul de atunci, care a condus comuna 5 mandate, nu a considerat finalizarea grupurilor sanitare o prioritate, așa că primăria nu a mai investit nici măcar un leu în terminarea acestora. Primarul comunei Beliu, Emanuel Horhart. După cum am spus, toaletele existente, aceste latrine, sunt din 1975 aproximativ, poate chiar mai devreme de când s-a înființat această școală și eu la rândul meu am fost elev tot aici, tot la aceste toalete și de atunci vă dați seama că la fel. Noi depunem toate demersurile și pentru a rezolva în cel mai scurt timp această situație. Peste 100 de clădiri din județul Dolj, în care funcționează grădinițe, școli și licee, nu au autorizație sanitară de funcționare, în același timp câteva zeci nu au nici aviz de securitate la incendiu. În plus, și în acest an, sunt elevi care vor fi nevoiți să meargă la toaletă în curte. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Ana Maria Constantinescu. Bun găsit, 140 din cele 594 de clădiri din județul Dolj, în care funcționează grădinițe, școli și licee, nu au autorizație sanitară de funcționare, potrivit ultimei situații transmise de Direcția de Sănătate Publică. Motivele, fie nu există apă curentă, instalațiile sanitare și electrice nu sunt tocmai în stare bună, fie, mai rău, clădirile sunt în stare avansată de degradare. Cele mai multe școli cu probleme sunt în mediul rural, însă există astfel de situații și în Craiova. În plus, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dolj, 7 școli au în continuare grupurile sanitare în curte. Pe de altă parte, 55 de clădiri cu destinația de unități de învățământ din județ, dintre care 5 private, sunt funcționale, dar nu au autorizație de securitate la incendiu. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj spun însă că acestea nu prezintă un pericol pentru elevi. Autoritățile județene au transmis Ministerului Dezvoltării o situație cu cele 55 de clădiri, în speranța că se va găsi o soluție pentru aducerea acestora la standardele impuse de lege. O altă problemă semnalată la nivel județului Dolj este cea a școlilor fără pază. Sunt 128 de unități de învățământ care nu sunt asigurate cu pază umană ori sisteme de supraveghere video, iar 11 unități nu au nici măcar garduri. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. În București, din 642 de școli și grădinițe, doar 44 dețin autorizație de securitate la incendiu. Ne prezintă această situație Ioana Dumitrescu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov, Daniel Vasile, primarii de sectoare s-au declarat nemulțumiți de faptul că ISU refuză să acorde avizele și autorizațiile pentru școli și grădinițe, susținând că acesta blochează reabilitarea clădirilor. Cel mai prost la acest capitol stă sectorul 5, unde niciuna dintre cele 67 de unități de învățământ nu are autorizație ISU. La polul opus, în sectorul 1, sunt doar 10 unități școlare care mai necesită autorizație ISU, potrivit viceprimarului sectorului 1, Daniela Popa. Reprezentantul ISU a mai spus că principalele două probleme din cauza cărora nu sunt obținute autorizații și deci se returnează dosarele țin de modul în care sunt întocmite, precum și de verificările ulterioare din teren. În România se poate face școală și în condiții de invidiat. Un exemplu vine de la Panciu, din județul Vrancea, unde există cea mai modernă unitate de învățământ din Moldova. Liceul teoretic Ioan Slavici le oferă elevilor toate condițiile. Claudia Toader transmite. Liceul are numai puțin de 16 laboratoare ultradotate, o sală multimedia, dar și o bază sportivă modernă cu gazon sintetic. Liceul adăpostește chiar și un muzeu dedicat patronului spiritual, scriitorul Ioan Slavici. Unitatea mai are un observator astronomic, unde elevii pot aprofunda mult mai bine cunoștințele despre stele și planete. Lucrările s-au finalizat anul trecut, când noul liceu a fost inaugurat, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Performanța școlară crescând simțitor. Liceul se mândrește totodată și cu una dintre cele mai titrate trupe de teatru din țară, pe nume Prota, care a câștigat și continuă să câștige numeroase premii la festivaluri și concursuri de teatru. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Anul școlar vine și cu noutăți. Probele orale ale examenului de bacalaureat se vor desfășura în februarie, în timpul anului școlar. În plus, tot de anul acesta, lucrările examenelor naționale vor fi corectate online, acasă sau în centrul de corectare de către profesori, potrivit Ministerului Educației Naționale. Ascultați știrile Europa FM. În Statele Unite, președintele Donald Trump a decretat stare de catastrofă naturală în statul Florida, lovit de uraganul Irma. Milioane de locuințe și sedii de companii au rămas fără electricitate. Ultimele date arată că acum furtuna se îndreaptă către orașul Tampa. Potrivit ABC News, cel puțin 4 oameni și-au pierdut viața. Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru 7 milioane de oameni. Elena Tudor. Uraganul Irma a fost retrogradat la gradul 2, însă în continuare rafale de vânt de peste 170 de kilometri pe oră mătură statul Florida. O transmisiune a CNN din orașul Tampa arată străzile cuprinse de ape, iar multe semafoare au fost smulse de vânt. See, look at that street light. That's going to come down soon. And the worst of the winds haven't even hit Tampa yet. They're getting some bad winds, but look at what's going on there. Hurricane Irma absolutely slamming Florida as it moves north, spreading destruction in its wake. Șeful poliției din Tampa a declarat la CNN că le-a ordonat polițiștilor să se adăpostească. Nu mai sunt patrule pe stradă, iar intervențiile de urgență se realizează foarte greu. We pulled our officers off the street. Now we have a contingency group and extreme emergencies that will respond. But no, we are not responding out on the street. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ieri starea de catastrofă naturală în statul Florida. De altfel, el a anunțat că va merge în zonă. În partea de nord a Miami Beach, pompierii au intervenit pentru a salva o mamă cu bebelușul ei de 4 luni după ce casa le-a fost inundată. Evacuări au fost anunțate și în alte state. În Georgia, peste 500.000 de oameni au primit de asemenea ordin să plece. În total, 36 de milioane de oameni sunt în zona aflată sub alertă. Ascultați știrile Europa FM. Tot mai mulți migranți care fug din zonele de conflict ajung și sunt prinși în România. 30 de migranți din Siria și Irak au fost prinși sâmbătă în gara Timișoara Nord într-un tren care venea din București și mergea spre Budapesta. Ei au fost preluați de poliția feroviară. În ultimele săptămâni, tot mai mulți migranți sunt prinși la Timișoara. Unii se opresc în zona centrală a orașului și dorm în parcul botanic. Și în Dolj, 19 cetățeni irachieni au fost prinși ieri de polițiștii de frontieră după ce au intrat ilegal în țară. Aceștia au fost depistați în autoturismele unor cetățeni bulgari și plătiseră aproape 20.000 de euro pentru a ajunge într-un stat din spațiul Schengen. Și să mai spunem că sâmbătă la Constanța, cel puțin 300 de migranți aflați pe mai multe embarcațiuni voiau să ajungă pe litoralul românesc. Doar două dintre embarcațiuni cu 100 de oameni la bord au reușit să ajungă în apele teritoriale române. Acestea au fost interceptate în zona Vama Veche 2 Mai. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi și va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, cu maxime între 24 de grade în nordul litoralului și 35-36 de grade în lunga Dunării și izolat în Muntenia. Vântul va sufla mai tare la munte, în regiunile sud-vestice și pe arii restrânse în restul teritoriului. Izolat în zonele joase de relief, acum dimineață vor fi condiții de ceață. O zi caldă se anunță pentru capitală, soare și o maximă de 34-35 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj s-a desprins în fruntea clasamentului după ce a învins-o cu 2-1 pe CSU Craiova. Cel mai important moment al meciului a fost în minutul 38, când Deac a căzut în careul advers după un duel cu Thiago Ferreira, iar arbitrul Adrian Comănescu a dictat penalti și l-a eliminat apoi pe fundașul oltenilor la intervenția unui asistent. Culio a transformat lovitura de pedeapsă. Baldea a făcut 2-0 în minutul 64, iar craiovenii au redus diferența în minutul 81, tot dintr-o lovitură de la 11 metri, transformată de Gustavo. CFR Cluj are acum 4 puncte avans față de Astra, CSU Craiova și FCSB. Tot ieri, în etapa a noua a Ligii 1, Șep și Sfântul Gheorghe, Fece Voluntarii 0-3, hat-trick reușit de ex-stelistul Tudorie în repriza secundă, după ce nou promovata a rămas în 10, Dima fiind eliminat în minutul 50. Rafael Nadal a câștigat pentru a treia oară în carieră trofeul de la US Open. Liderul mondial l-a învins fără probleme în finala de azi noapte pe sud-africanul Kevin Anderson, 6-3, 6-3, 6-4. În vârstă de 31 de ani, Nadal a ajuns la 16 trofee de Grand Slam, 3 mai puține decât Roger Federer. Spaniolul a triumfat anul acesta și la Roland Garros, Monte Carlo, Barcelona și Madrid. Spania a învins Turcia cu 73-56 și s-a calificat în sferturile de finală ale Eurobasket. Celelalte trei reprezentative ieșite din grupa de la Cluj au fost eliminate în optimi. Ungaria a fost învinsă de Serbia 86-78, Muntenegru a cedat în fața Letoniei 100-68, în timp ce Croația nu a făcut față Rusiei, a fost 101-78. Sferturile de finală ale campionatului continental de basket masculin se vor disputa mâine și miercuri după programul Spania-Germania, Slovenia-Letonia, Grecia-Rusia și Italia-Serbia. Voi la ce meci o să vă uitați? Când? Mâine poi mine, n-auzi? La Barcelona. Tocmai ce le-am zis. Ne spui tu și ăla, la ăla ne uităm. Domnule, vă recomand Grecia-Rusia, ca să știți. Altul n-ai? Mai e și altceva, adică... Și Italia-Serbia e interesant. În fine, Iureș din nou în Liga 1, cam vremurile bune. A bătut viitorul. Lasă viitorul. Hai mă, nu, viitorul nu a bătut sâmbătă, știre veche. Dar au început iar să se încaiere cu arbitraje cu astea. La Cluj. Dan Petrescu la Cluj. A fost eliminat în minutul 30, că a făcut diverse proteste. Și Mihai Stoica de la... Meme Stoica. De la FCSB. De la FCSB-ul. A acuzat iar arbitrajul. Penaltiul dictat. Știi că acum toată lumea vorbește despre o coaliție a tuturor factorilor pro-CFR Cluj. Aha. Știi? Am citit și eu un status pe Facebook în acest sens. Da. Deci Steaua nu mai e Steaua. E FCSB. Ca pe, nu, ca pe vremuri, adică Steaua e Steaua, știi, primește tot, inclusiv arbitraj. Nu, păi știi că de-a lungul timpului CFR-ul a fost echipa cea mai acuzată, e favorizată de arbitri și acum s-a revenit. Băi, aștept și eu momentul când Rapidul va ajunge în Liga 1 și va fi avantajată de arbitrii, de federație, de ligă, de toată lumea. Și să luăm și Champions League. Și după ce se lămuresc cu arbitrajul și cu astea, pe așa? Fotbal când vedem? Sunt și eu. Pe aceeași frecvență cu tine. Deja que te cuente un poco. Yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces. No me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras. Me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice principio y final. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Hay amigos para siempre, otros vienen y van, pero todos vivimos en una ruleta que no para. Camina pa'lante, no le tengas miedo, que los que critican, te critican ellos. atrás.